สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยการเริ่มรายการนี้ท่านผู้ฟังเรามาฝึกทำสมาธิปฏิบัติธรรมกันสักครู่หนึ่งในการฝึกทำสมาธิปฏิบัติธรรมนั้นท่านผู้ฟังก็เริ่มต้นโดยการที่ให้เราตั้งสติของเราขึ้นสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วมานานได้ในวันนี้เราตั้งสติระลึกถึงบุญทานการกุศลที่เราได้เคยทำมาท่านผู้ฟังอันนี้เราเรียกว่าเป็นจาคานุสติจาคานุสติคือการระลึกถึงการสละออกการที่เรามีการจำแนกแจกทานไม่ว่าจะเป็นการให้ที่เราแจกจ่ายออกด้วยมือของเราเองหรือว่าฝากคนอื่นเอาไปให้ได้มาตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆท่านผู้ฟังเช่นว่าการที่เราเอาอาหารให้สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆโยนเศษข้าวเศษอะไรให้ไก่ให้นกให้แมวให้สุนัขพวกนี้ก็เป็นการที่เราจำแนกแจกทานการที่เราสละออกบางคนเกี่ยวหญ้าให้วัวเลี้ยงมันไว้นี่ก็เป็นทานชื่อว่าต่ออายุมันครั้งหนึ่งวันหนึ่งบางคนจะทำอาหารให้ลูกให้คนอื่นๆรับประทานหรือทำอาหารให้พ่อให้แม่รับประทานซื้อข้าวซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆมาฝากพวกนี้เป็นจาคานุสติคือการตามระลึกถึงสิ่งต่างๆที่ดีๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยไล่ขึ้นไปอีกตรงฝั่งบางคนก็ถวายทานแก่สงฆ์คือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายให้ในวัดบ้างในกฐินผ้าป่าสักที่ใดที่หนึ่งนี่คือเราระลึกถึงกิจกรรมตรงนี้นะท่านฟังนี่คือจาคานุสติไล่ไปอีกบางคนก็อาจจะตั้งเครื่องบูชาเอาไว้ต่อหน้าพระพุทธรูปก็คิดว่านี่จะถวายนี่ให้พระพุทธเจ้าหรือว่าตั้งเครื่องบูชาเอาไว้หน้าหลุมศพของมารดาบิดาที่ท่านล่วงลับไปแล้วหรือว่าแบบไปไหว้เจ้าตั้งไว้ที่หน้าดิจูเอียตั้งไว้ที่หน้ารูปปั้นจุดใดจุดหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ได้ท่านฟังเป็นการที่เราเจียดสละออกในทรัพย์สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยสี่ที่ควรแก่บุคคลนั้นจะบริโภคใช้สอยได้แล้วก็สละออกไปให้ไปแน่นอนว่าทุกคนเคยทำมากันแล้วทั้งนั้นแหละท่านฟังไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยให้เราทั้งจิตระลึกถึงบุญทานการกุศลที่เราได้เคยให้ไปในครั้งนั้นตั้งจิตไว้อย่างนี้นี่คือจาคานุสติเมื่อเราตั้งจิตระลึกถึงจาคานุสติอย่างนี้แล้วตัวฝังจิตของเรานั้นเป็นกุศลแน่นอนเมื่อจิตของเราตั้งไว้ในแดนที่เป็นกุศลระลึกนึกถึงการให้การสละออกที่ได้ทำไปแล้วก็ให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาเมตตาคือความที่ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเปรียบเหมือนกับมารดาที่มีความรักความเมตตาถนอมดูแลบุตรคนเดียวที่เกิดในตนให้ตั้งจิตเอาไว้กันด้วยกับเมตตานี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่และให้ตั้งจิตไว้ทุกฝั่งมันเป็นไปด้วยครับกรุณาความกรุณาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์อันใดหนึ่งทุกข์ที่ไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องของปัจจัยสี่ภายนอกทุกที่ไม่ว่าจะเกิดจากเรื่องของกิเลสภายในทุกที่อยู่ในสังสารวัฏทุกที่ตัวเองอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยครับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เราให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยครับมุทิตามุทิตาคือความยินดีพอใจความอนุโมทนาในความสุขความพ้นจากทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสรรพสัตว์เหล่านั้นได้มีมุทิตานี้จะช่วยให้เราละลดเลิกความริษยาไปได้ให้เราตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยกับมุทิตาแปลเพียงสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่แล้วให้ตั้งจิตไว้มันเป็นไปด้วยครับอุเบกขาอุเบกขาคือความวางเฉยวางเฉยต่อเรื่องราวที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจที่มันจะเกิดขึ้นมาจากทิศทางใดก็ตามการที่รักษาจิตให้อยู่ในสภาวะเดิมได้นั่นคืออุเบกขาให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยครับอุเบกขาแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดตัวนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญก็อย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยก็อย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยก็อย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นช่วงของการปฏิบัติสมาธิภาวนาซึ่งในวันนี้เราได้นำพาปฏิบัติในหัวข้อที่เรียกว่าจาคานุสติคือการตามระลึกถึงทานการสละออกการให้ที่เราได้ทำไปสละไปแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการเจริญพรหมวิหารสี่ซึ่งนี้เป็นหัวข้อที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้พอดีท่านผู้ฟังหรือที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวันตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันพุธทุกฝังที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแยกแยะแจกแจงไว้เป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมาทำการพูดคุยอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแต่วันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับทานคือการให้เรื่องเกี่ยวกับจาคะคือการสละออกอย่างคำว่าบริจาคบริจาคก็คือมาจากจาคะนี่แหละคือการที่เราให้การสละออกที่ต้องการจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าในสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาในช่วงของคลังพระสูตรที่ได้นำพระสูตรเรื่องราวตรงนั้นตรงนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยมีอยู่พระสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าปายาสีที่พระเจ้าปายาสีได้ฟังเทศฟังธรรมโต้กันกับท่านพระกุมารกัสสปะเรียบร้อยแล้วปรับเปลี่ยนความเห็นทิฏฐิที่มันไม่ตรงให้มันดีขึ้นแล้วก็จึงทำการให้ทานมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่าให้ทานแล้วก็สั่งลูกน้องคืออุตรมานพไปให้ใช่ไหมตัวเองเนี่ยไม่ได้ให้เองด้วยความที่ตัวเองไม่ได้ให้ทานด้วยมือของตนเองเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็ยังมือดีอยู่เนี่ยผลอานิสงส์จุดนี้เลยทำให้ได้น้อยกว่าเปรียบเทียบกับลูกน้องลูกน้องคืออุตรมานพทำบุญด้วยการให้ทานก็หัวหน้านั่นแหละเจ้านายคือพระเจ้าปายาสีสั่งไปแต่อุตรมานพนี่ให้ด้วยใจเคารพใช้มือตัวเองให้ก็จึงได้บุญหมายถึงอานิสงส์ของทานนั้นได้มากกว่าพระเจ้าปายาสีจุดนี้ก็จึงต้องการขยายความเพิ่มเติมตามฟังว่าที่ว่าลักษณะรูปแบบของการให้เนี่ยให้ยังไงถึงจะมีอานิสงส์มากเราควรให้ในลักษณะรูปแบบไหนรายละเอียดตัวนี้ยังมีที่ต้องการจะอธิบายเพิ่มเติมให้มากขึ้นอยู่เดี๋ยวนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งเราจะนำหัวข้อธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บอกไว้ที่มีความงดงามบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยมาทำความเข้าใจกันในแง่มุมต่างๆอันดับแรกก่อนทุกฝั่งในเรื่องของทานการให้นี้เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าเราเปรียบเทียบดูทุกฝั่งอันนี้ท่านเคยตรัสบอกไว้นะบอกว่าดูอย่างคนที่ชอบมาขออยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นถึงว่าเราก็เดี๋ยวถูกคนนั้นมาขอคนนี้มาขอเฮ้ยเราก็ยังไม่ชอบบางทีในทางตรงกันข้ามนะถ้ามีอะไรใครเขาเอามาอะไรมาให้เราอย่างเงี้ยเราก็รับอยู่เรื่อยรับอยู่เรื่อยเรายังรู้สึกดีใจพอใจรักใคร่บุคคลที่เอามาให้เรานั้นด้วยความรู้สึกลักษณะนี้ตั้งหวังเราตัดสินใจได้เลยรู้ดูได้ทันทีว่าการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วให้เกิดความดีขึ้นมาได้ให้เกิดจิตใจที่ตั้งไว้เป็นกุศลขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในการให้จึงเป็นสิ่งดีทีนี้ให้แล้วดียังไงให้แล้วยังไงจึงดีเพราะว่าถ้าการให้ชนิดที่ไม่ดีก็มีนะท่านฟังตนจึงได้กล่าวบอกไว้ลักษณะการให้ของผู้ที่บอกว่ายังให้ได้ไม่ดีเช่นมีการเบียดเบียนกันก่อนแล้วจึงให้ลักษณะการให้ของพวกที่เป็นอสัตบุรุษอย่างเงี้ยให้กับศักดิ์ศักดิ์ว่าให้ไปให้โดยความไม่เคารพอย่างนี้ทีนี้เรามาดูในรายละเอียดข้อนี้ก่อนทุกฝั่งว่าเรื่องลักษณะของการให้เนี่ยมันต้องเริ่มจากว่าคุณจะเอาอะไรมาให้วัตถุทานที่คุณจะเอามาให้เนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างเพราะเราเข้าใจแล้วว่าการให้เนี่ยเป็นสิ่งดีละแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรมาให้ได้บ้างก็ต้องเริ่มจากทรัพย์สมบัติของเราที่มีก่อนทุกฝั่งในประการที่สองนี้เราจึงต้องรู้จักในการที่จะจัดแจงใช้จ่ายทรัพย์ของเรา อันนี้ได้ตรัสไว้ถึงเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ในพระสูตรที่ชื่อว่าอาทิยสูตรเนี่ยบอกว่าทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยนะด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนเนี่ยจะต้องมีการแบ่งจ่ายไว้อยู่ใน5หน้าที่ด้วยกัน1คือการที่บำรุงเลี้ยงตนเองบำรุงเลี้ยงครอบครัวมารดาบิดาคนที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆคือใช้จ่ายให้มันเหมาะสมบริหารจัดการในครัวเรือนในทุกด้านในกิจการงานของตัวเราอันนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ใช้จ่ายในหน้าที่นี้แล้วเอาไปทำอย่างอื่นหมดอันนี้ถือว่าบกพร่องหนึ่งต้องใช้จ่ายในหน้าที่ที่เกี่ยวกับครัวเรือนซะก่อนบำรุงเลี้ยงตัวเองก่อนครอบครัวด้วยญาติมิตรด้วยให้มีความเหมาะสมละอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องหน้าที่ที่สองก็ต้องดูแลมิสหายด้วยมิสหายหมายถึงว่าคู่ค้าถ้าทำธุรกิจก็พวกซัพพลายเออร์หรือว่าลูกค้าหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการค้าก็ตามนี่คือข้อที่สองในข้อที่สามก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรเช่นจ่ายค่ายามจ่ายค่าประกันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เงินไปในส่วนที่3นี้และส่วนที่4ก็คือใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมเนี่ยนะในการที่จะสละออกนี่คือเริ่มมาในหน้าที่ที่4นี้ละหน้าที่ที่4และ5ที่ว่าเป็นลักษณะของการให้การบริจาคเนี่ยคือสละออกในการบำรุงญาติตั้งใจกับว่าญาติปลีกับว่าปลีกรรมเนี่ยจะแปลว่าการบูชาก็ได้การให้ก็ได้การบริจาคก็ได้การบำรุงเลี้ยงก็ได้ในหน้าที่ที่4เรื่องของการให้การสละออกทำปลีกรรมเนี่ยก็คือทำในญาติก็เรียกว่าญาติปลีตรงนี้แหละที่ถ้าเพราะว่ามีญาติมายืมเงินเราก็เอาเงินที่อยู่ในแบ่งจ่ายไว้ด้วยงบประมาณตรงส่วนเนี้ยเอาให้เขาได้ในหน้าที่ที่4นี้ส่วนที่2ก็คือการต้อนรับแขกก็คือบำรุงเลี้ยงแขกที่มาหาการใช้ใจไปในการต้อนรับในส่วนที่3ก็คือการทำบุญอุทิศให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วเรียกว่าเปตพลีส่วนที่4ก็คือราชพลีคือการบำรุงเลี้ยงส่วนที่เป็นประเทศชาติบ้านเมืองเช่นจ่ายภาษีอากรพวกนี้ก็เป็นราชพลีแล้วก็ในส่วนสุดท้ายของหน้าที่ที่4นั้นคือเทวดาพลีคือการทำบุญอุทิศให้เทวดาในข้อนี้ท่านมีคำอธิบายไว้ตรงนี้ท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยจะมีความคิดว่าโอ้คนพวกนี้ไม่ใช่ญาติเราแต่ว่าก็ยังมีน้ำใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยเทวดานั้นก็จะมีความคิดว่าเราจะอนุเคราะห์ตามสมควรกับบุคคลเหล่านั้นซึ่งก็สอดคล้องกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กับพวกเจ้าลิชวีนะท่านฟังที่ว่าทำการบูชาตามเจดีย์ที่เคยทำมาอย่างเงี้ยเทวดาต่างๆเหล่านั้นก็จะคอยช่วยดูรักษาบ้านเมืองให้เช่นเดียวกันในบ้านเรือนของเราเราทำบุญอุทิศเทวดาเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นก็จะมีความคิดในการที่จะอนุเคราะห์ตอบสมควรกันและข้อที่5ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสละออกนั่นก็คือใช้ทรัพย์ที่หามาได้ในการบำเพ็ญทักษิณาทานที่สละออกให้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเหล่าสมณพราหมณ์ที่ตั้งอยู่ในขันติสรจะมีการฝึกให้ปฏิบัติดีเพื่อที่จะหมดจดจากกิเลสอันนี้จะได้อานิสงส์มากเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของผลอานิสงส์ในต่อๆไปนะคราวนี้ต้องการจะพูดถึงตัวทานก่อนว่าตัววัตถุที่เราจะได้มาเนี่ยในขั้นแรกนะประเด็นที่2ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในที่นี้ก็คือว่าเมื่อเราหาทรัพย์มาได้ด้วยความสุจริตชอบธรรมโดยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนแล้วแบ่งจ่ายหน้าที่ใน5หน้าที่นี้ซึ่งใน5หน้าที่นี้บางนัยยะก็พูดถึง4หน้าที่ ดยเอาหน้าที่ที่1และ2เนี่ยมารวมกันบางนัยยะที่มาในอังคุตตรนิกายคืออาทิยสูตรเนี่ยท่านแยกเรื่องเพื่อนไว้เป็นหน้าที่ที่2ก็จึงนับเป็น5ข้อใน5หน้าที่นี้จะ4หน้าที่5หน้าที่ก็เหมือนกันแต่นอกจากนี้ต้องฟังในเรื่องการให้เนี่ยประการที่3นี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสบอกถึงว่าแบ่งให้ตาม3การได้คือเรื่องของเวลาในเรื่องของเจตนาของเรานี่แหละคือไม่ใช่ว่าเราให้ทานไปแล้วก็จบๆแล้วแต่ว่าลักษณะของการให้ทานเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนที่คุณจะให้ด้วยซ้ำก่อนให้มีเจตนาอย่างไรมีการตระเตรียมมีการเตรียมการเอาในระหว่างให้นี่ก็เจตนาในวาระที่สองแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้แล้วจบเลยหลังให้เนี่ยเราก็มีเจตนาที่เราจะระลึกถึงบุญทานการกุศลที่เราให้ไปที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการในตำวังนั่นคือเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ไปแล้วนะก็เราให้เคยให้ไว้ในการก่อนใช่ไหมเรามานึกถึงระลึกถึงตอนนี้นี่ก็เป็นภายหลังแล้วก็ยังได้เป็นเจตนาได้ได้เป็นบุญได้บุญที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงนั้นคือสตินั้นเรียกเฉพาะเจาะจงว่าเป็นจากานุสติก็ยังมีทำเป็นเจตนาเป็นกรรมดีขึ้นหลังจากที่ให้ไปแล้วนั้นด้วยซ้ำนะระลึกถึงนี่เป็นความดีสามเด้งเลยก่อนให้ยังไม่ได้ให้เนี่ยแค่ตั้งจิตฉันจะแบ่งตรงนี้จะทำตามหน้าที่ข้อที่สี่ที่ห้าอย่างนี้คุณได้บุญก่อนละบุญในความที่รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ละยังไม่ได้ให้เลยด้วยซ้ำนะตระเตรียมไปนี่ก็ได้บุญให้ไประหว่างให้นี่ก็ได้บุญแน่ละหลังให้ก็ยังได้บุญต่อด้วยนี่คือเรื่องของทานการให้โดยรวมว่ามันมีผลดีผลดีอย่างนี้ทีนี้ต่อไปหวังว่าแล้วเราจะเอาอะไรมาให้นี่คือในเรื่องของวัตถุทานวัตถุทานคือวัตถุที่จะเอามาสละออกได้เนี่ยก็มีหลายอย่างทุกฝั่งเอาแบ่งกว้างๆก็ปัจจัย4นั่นเองปัจจัย4ที่สมควรแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นเขาจะบริโภคได้อย่างเช่นถ้าบอกว่าเราเอาเพชรแก้วมณีไปให้ลิงอย่างเงี้ยนะคุณจะเลี้ยงอาหารสัตว์อย่างเงี้ยถ้าคุณเอาเพชรแก้วมณีไปให้ลิงโอ้ยลิงมันจะไปรู้จักอะไรมันก็ไม่เหมาะสมในวัตถุทานที่เราจะให้แก่ลิงนั้นก็ให้กล้วยมันสิมันถึงจะดีเหมาะสมกันในขณะที่แก้วแหวนเงินทองนี่ใครจะมามีคุณค่ารู้จักใช้เอาให้กับพระราชาให้กับคนที่เขาจะรู้จักคุณค่าของมันตัวนี้ก็สมควรแยกกันไปวัตถุทานนั้นก็คือถ้าจะแบ่งก็คือพวกปัจจัย4นั่นเองให้ด้วยความเหมาะสมเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่สำหรับพระสงฆ์ก็เป็นจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิรณะเภสัชปัจจัยต่างๆในพระสูตรอื่นเช่นโภชนะทานสูตรเนี่ยถ้าเร่งแยกแยะแจกแจงไปบ่งบอกถึงว่าถ้าให้ข้าวให้น้ำอันนี้ชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าเครื่องนุ่งห่มอันนี้ชื่อว่าให้ผิวพรรณให้ยานพาหนะก็ได้ชื่อว่าให้ความสุขทั้งกายและใจจะให้ประทีปดวงไฟแสงสว่างอันนี้ชื่อว่าให้ดวงตาแล้วก็การให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการพร่ำสอนธรรมะอันนี้ชื่อว่าให้ธรรมะให้อมตะธรรมนั่นว่าคือให้สิ่งธรรมะที่ไม่ตายพระสงฆ์เองก็ให้ได้ทุกฝั่งคือบางคนจะคิดว่าโอ้พระสงฆ์นี่ก็เป็นผู้รับเท่านั้นโอ้ยผู้ขอนี่ก็จะเป็นถูกเขาเกลียดใช่ไหมผู้ให้นี่ก็จะถูกเขารักใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็สอนพระว่าให้ธรรมะนี่ชนะการให้ทั้งปวงชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายมีการบอกการสอนการปฏิบัติให้ดูการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกนี้ถือเป็นการให้ธรรมะด้วยอย่างในยะหนึ่งนอกจากเรื่องวัตถุทานมีปัจจัย4มียานพาหนะแล้วในที่อื่นเนี่ยก็ยังแยกแยะแจกแจงไว้เช่นให้ข้าวน้ำผ้า ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่รูปทาที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปดวงไฟพวกนี้ก็ให้ได้เป็นวัตถุฐานได้และนอกจากสิ่งที่เป็นข้าวของอย่างนี้แล้วนะท่านฟังการอย่างที่ว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยคุณจะตบยุงไม่ตบมันหรอกก็ชื่อว่าให้ชีวิตมันนะท่านฟังเพราะฉะนั้นการที่เรางดเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้จะไปขโมยของเขาเราก็ไม่เอาหรอกว่ามันจะเสียไปเราก็ให้ตรงนี้ซะนี่ถือว่าเป็นมหาทานนะศีลนี่ท่านฟังจึงเป็นมหาทานท่านกล่าวว่าไว้ศีล5เราธรรมดานี่แหละถ้าเรารักษาศีล5ได้ดีอย่างเรางดเว้นจากการดื่มสุรามีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยจะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ไม่เผลอสติไม่ขาดสติจะทำให้เกิดการเบียดเบียนคนอื่นเข้าไปเลิกไม่ทำให้เกิดความไม่ประมาทให้เกิดความดีอยู่ได้นี่ถือว่าเป็นการให้ข้อนี้ขึ้นมาศีลก็จึงเป็นมหาทานรักษาศีล5ก็รักษาศีลด้วยเป็นการให้ทานด้วยส่วนในข้อตัดมาฝั่งนี้แหละที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระเจ้าปายาสิที่บอกว่าการให้ทานเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการให้โดยรวมไปแล้วพูดถึงเรื่องของวัตถุทานการให้ไปแล้วและลักษณะการให้ตั้งฝั่งพระพุทธเจ้าท่านได้แยกแยะแจกแจงไว้สองนัยยะด้วยกันโดยเปรียบเทียบระหว่างคนที่ดีคือสัตบุรุษกับคนที่ไม่ฉลาดไม่ดีคืออสัตบุรุษโดยท่านกล่าวบอกไว้ในนัยยะแรกท่านฟังบอกว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยอสัตบุรุษเนี่ยให้ทานโดยก็ไม่เคารพให้ทานโดยไม่ยำเกรงไม่ให้ด้วยมือของตนให้โดยทิ้งๆคว้างๆให้แล้วก็ไม่รู้จักว่ามันจะมีผลมีวิบากอะไรในอนาคตให้ไปในทางตรงกันข้ามคนที่เป็นสัตบุรุษเนี่ยคนดีนะตรงข้ามกันเลยก็จะให้โดยความยำเกรงให้โดยมือของตนให้โดยไม่ทิ้งคว้างให้โดยเห็นผลในอนาคตนี่คือนัยยะที่1เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างให้ที่ว่าให้โดยความเคารพเนี่ยก็คือเต็มใจให้ไม่ใช่ว่าถูกบังคับเขายื่นซองมาให้ด่าแบบแบบแบบแบบโอ้จำเป็นภาษีสังคมจ่ายไปอันนี้คือให้โดยไม่เคารพเพราะว่าเกรงกลัวเพราะว่าจำใจให้นั่นคืออาสัตบุรุษก็จะทำกันแบบนั้นแต่คนที่เป็นคนดีคนฉลาดเนี่ยฟังนะก็จะให้โดยเคารพให้ด้วยกิริยาที่นอบน้อมยิ้มแย้มแจ่มใสในข้อที่สองที่ว่าให้ด้วยความยำเกรงเนี่ยก็คือเคารพในฐานะของตนผู้ให้และในฐานะของผู้รับเคารพทั้งสองฝ่ายหมายความว่าเลือกของที่มันจะเหมาะสมของดีงามเป็นประโยชน์ที่จะควรให้นั้นเนี่ยคือลักษณะการให้ของที่หาประโยชน์ไม่ได้นี่ทุกฝั่งเป็นลักษณะของเพื่อนที่ไม่ดีเป็นอมิตรเป็นเพื่อนปลอมเทียมให้สิ่งของที่หาประโยชน์ไม่ได้ในข้อที่สองนี้คนที่เป็นคนฉลาดเนี่ยก็ต้องมีความยำเกรงในข้อนี้รู้จักความเหมาะสมของผู้รับแล้วก็รู้จักความเหมาะสมของผู้ให้เคารพในข้อนี้ให้ของที่เหมาะสมดีงามให้ของที่เลิศของที่ประเสริฐส่วนในข้อที่สามที่ว่าให้ด้วยมือตนเนี่ยนะข้อนี้หมายความว่าถ้าคนที่ยังมีมือมีเท้ามีอวัยวะครบสมบูรณ์ตัวเองยังทำเองได้เนี่ยก็ควรจะทำด้วยมือตนคือแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันจำเป็นอาจจะต้องฝากคนอื่นไปให้ก็ทำได้คือในนัยยะที่สองที่จะพูดต่อไปแต่ว่าในนัยยะแรกนี้เนี่ยถ้าว่าเราทำได้เราก็ทำเองโดยกิริยาที่ว่าให้ด้วยมือตนในหัวข้อที่สี่ที่ว่าให้โดยไม่ทิ้งขว้างเนี่ยไม่ได้หมายถึงในข้อที่สองนะในข้อที่สองที่บอกว่าไม่ได้เคลียร์ให้โดยไม่เคารพอะไรพวกนี้นั่นคืออยู่ในข้อที่1ข้อที่2แต่ในหัวข้อที่4ที่บอกว่าให้โดยไม่ทิ้งขว้างเนี่ยหมายความว่าให้อยู่สม่ำเสมอก็ว่าทิ้งขว้างเนี่ยก็คือแบบ ทำวันนี้แล้วก็เว้นไปอีก 3-4 ปีเลยก็จึงค่อยทำวันนี้คือทิ้งขว้างไอ้ตอนทำเนี่ยก็ทำอย่างดีหมดละแต่ว่าเว้นไปอีกหลายเดือนหลายปีอันนี้คือทิ้งขว้างในที่นี้การไม่ทิ้งไม่ขว้างคือการให้อยู่อย่างสม่ำเสมอให้อยู่อย่างเป็นประจำและในข้อที่5ที่บอกไว้ว่าเห็นผลในอนาคตจึงให้หมายความว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่าทานเนี่ยมีผลเชื่อเรื่องวิบากของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยันที่บูชาแล้วมีผลทานที่บูชาแล้วให้ผลอันนี้คือในข้อที่5นี้ส่วนในยะที่2ดูฟังได้ตรัสบอกถึงความที่สัตบุรุษคือคนดีเนี่ยก็จะให้ทานนี่นะคือให้โดยศรัทธาให้โดยเคารพให้ตามการอันควรให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นนี่คือหัวข้อ5หัวข้อในนัยยะที่2ของผู้ฉลาดผู้ที่เป็นคนดีเป็นสัตบุรุษเขาจะทำกันเห็นได้ว่าในนัยยะที่2เนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าต้องให้ด้วยมือตนก็ให้โดยศรัทธาก็ได้ในศรัทธาในที่นี้ก็คือความเชื่อความมั่นใจในเรื่องของกรรมนั่นเองเหมือนกับข้อที่5ในนัยยะก่อนแต่ว่าใช้ในหัวข้อนี้เรื่องของคำว่าศรัทธามีศรัทธาให้ศรัทธาทั้งในเรื่องของกรรมคือโดยรวมนี่ก็อันที่หนึ่งศรัทธาก่อนให้แต่ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาระหว่างให้แต่ไม่มีจิตน้อมไปมีศรัทธาหลังให้แต่ไม่มีความปลื้มใจได้ศรัทธาก่อนระหว่างและหลังและศรัทธาความเชื่อในเรื่องของกรรมคือในข้อที่หนึ่งนี้ในข้อที่สองก็คือให้ทานโดยเคารพก็ให้ทานโดยเคารพนั้นก็คือมีความนอบน้อมให้ไม่ใช่ว่าเขามาขออะไรก็เอาเท้าเขี่ยให้อย่างนี้อันนี้คือให้โดยไม่เคารพแต่ถ้าให้โดยเคารพคือมีกิริยานอบน้อมทั้งของด้วยทั้งกิริยาด้วยให้มีความเหมาะสมไม่มีความเคารพแต่ในผู้ให้คือตัวเองแต่ในผู้รับคือคนอื่นทั้งในข้าวของที่ให้ไปส่วนที่หัวข้อไม่เหมือนกันในข้อที่3ที่ว่าให้ตามการอันควรนี่เป็นได้แยกแยะแจกแจงไว้ว่าเรื่องของจังหวะเวลาก็มีส่วนท่านผู้ฟังในเรื่องของการให้ทานคือบางครั้งบางคราวการละทานเนี่ยคือทานที่ให้เฉพาะเป็นเวลาได้เท่านั้นถึงจะให้ก็ได้แยกแยะไว้อยู่5อย่างท่านผู้ฟังหัวข้อนี้มาในการละทานสูตรได้แจกแจงเรื่องของเวลาที่คุณจะให้ได้มีความเหมาะสมอยู่5อย่างคือให้ทานแก่คนที่มาสู่ถิ่นของตนเองอันนี้เรียกว่าอาคันตุกะทานให้กับคนที่ผ่านมาให้กับคนที่มาสู่เรือนของเราเช่นพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านโอ้ให้ให้ให้นี่คืออาคันตุกะทานก็ได้คนมาขอมาอะไรเราก็ให้ได้นี่เรียกว่าอาคันตุกะทานในข้อที่2ก็ตรงข้ามกันคือผู้ที่เตรียมจะไปบางคนจะเดินทางไปไหนเราก็มีสินน้ำใจให้อันนี้คือทานที่ผู้ที่เตรียมจะไปภิกษุจะเดินทางต้องเตรียมสิ่งนี้สิ่งนี้เราจัดให้ไปอันนี้คือในข้อที่2ในข้อที่3คือทานที่ให้ในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงเขาเรียกว่าทุพพิกทานในสมัยที่มีความเดือดร้อนเช่นไฟไหม้น้ำท่วมคนไร้ที่อยู่อาศัยก็ยังมีจัดการเอ้าเราไปช่วยจุดนั้นจุดนี้อันนี้คือทุพพิกทานในเวลาที่เฉพาะเกิดขึ้นแบบนี้ในข้อที่4นั้นคือเวลาที่เราได้สิ่งอะไรใหม่ๆมาก็เรียกว่านวสัตสทานในที่นี้ก็หมายถึงเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลผลิตพืชไร่อย่างนี้แหละในข้อที่4ข้อที่5นี้ก็แจกออกเป็นเรื่องของข้าวในข้อที่4เรื่องของผลไม้ในข้อที่5ว่าถ้าเราได้อะไรใหม่ๆมาเช่นคุณได้เงินเดือนมาเอาแบ่งจ่ายไว้ก่อนอันนี้ให้จุดนี้อันนี้ให้จุดนั้นหรือเราไปประมูลโครงการได้ถูกหวยบ้างมีเงินโบนัสอะไรที่มันจะเป็นเวลาที่มันจะแบบเกิดขึ้นเฉพาะเวลานั้นเนี่ยเวลาข้าวออกรวงใหม่เวลาดอกไม้บานใหม่เอาบางส่วนไปถวายดอกไม้ให้กับพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่า ็นกาลฐานคือให้ตามเวลานั้นในเรื่องอื่นนี่ยังได้บ่งบอกถึงเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็ได้เหมือนกันเป็นกิลานทานเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอาเราช่วยเหลือตรงนี้เป็นค่าหมอค่าพยาบาลหรือในพระชาติพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำได้ในเรื่องของการละทานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการกระทำที่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอจึงบอกว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องผลอานิสงส์เดี๋ยวจะมาพูดกันต่อไปนะคราวนี้ต้องการจะพูดถึงลักษณะของคนฉลาดคนดีเขาให้ทานในยะที่สองนี้ให้จบซะก่อนเมื่อสักครู่เราอยู่ในหัวข้อของการให้ทานตามการอันควรใช่ไหมเลยแยกแยะเรื่องของเวลาเรื่องของการละทานมายังมีหัวข้อที่4ทำฝังที่ท่านบอกว่ามีจิตอนุเคราะห์แล้วจึงให้นี่ไม่ได้คิดว่าหวังจะให้เขาตอบแทนคุณเราแต่ว่าให้ด้วยความสงเคราะห์ความอนุเคราะห์ตรงนี้แหละจึงให้นี่ไม่ได้คิดว่าจะเอาผลตอบแทนละไม่ได้จะหวังชื่อเสียงไม่ได้จะหวังอะไรแต่ต้องการจะอนุเคราะห์คนนั้นเขาจริงๆและในข้อที่5ท่านฟังการให้ทานโดยที่ไม่กระทบตนและไม่กระทบคนอื่นข้อนี้หมายถึงความที่จะไม่กระทบคุณงามความดีของคนอื่นด้วยของตัวเองด้วยจะมีคนที่แบบทำทานดีแล้วมากๆเลยเนี่ยนะแล้วก็ชอบเกทับไปข่มคนอื่นเนี่ยว่านี่ฉันทำขนาดนี้เธอทำเท่านี้เองเหรอก็เรียกว่าดูหมิ่นคนอื่นก็เรียกว่าเอาความดีเข้าตัวเอาความไม่ดีเข้าคนอื่นปรารภการให้ทานแบบเนี้ยก็ชื่อว่ากระทบความดีของคนอื่นเขาแล้วก็กระทบความดีของตนเองด้วยเพราะว่าไอ้ทานที่เราให้ไปมันก็เศร้าหมองลงไปหรือบางทีบางครั้งทางฝั่งในบุญทานการกุศลนั้นใดหนึ่งเนี่ยแหมฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเอาล้มวัวตัวหนึ่งจะใส่ในงานบุญนี้โอ้ยก็กระทบคนอื่นชีวิตคนอื่นเขาด้วยชื่อว่าไม่ฉลาดไม่เป็นสัตว์บุรุษแต่เป็นคนโง่คนไม่ดีเข้าใจไม่ถูกทำให้มีการเบียดเบียนกันหรือการที่ถ้าบอกว่าคุณไม่ได้มีการแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มากจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนให้หมดหน้าตักยังไม่พอยังไปยืมเงินคนอื่นมาให้อีกแล้วในลักษณะที่จะเบียดเบียนตัวเองนี่อันนี้คือกระทบกับความดีของตนเองแน่ตอนนี้ทั้งนั้นนะท่านฟังจุดประสงค์ของการให้ทานเนี่ยคือเพื่อที่จะกำจัดละสละความตระหนี่นะแต่บอกว่าเราคิดว่าเฮ้ยฉันจะไม่ให้หรอกเพราะว่าความตระหนี่ที่มันฝังอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องวางจิตของเราให้มันเหมาะสมเลยทีเดียวกิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางไงทางที่จะเหนียวตระหนี่หวงกันเอาไว้ก็ทางหนึ่งหรือว่าทำมากจนกระทั่งว่าเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นด้วยมันก็เราอีกทางหนึ่งเราจึงต้องรู้จักกำหนดจิตของเราเนี่ยให้เหมาะสมเรื่องนี้ก็จึงอยากจะพูดอธิบายถึงความที่บางทีโพธิสัตว์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่บำเพ็ญบารมีก็ยังเอาลูกเมียให้คนอื่นเขานะบางทีถึงกับให้ชีวิตตัวเองเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการให้ทานโดยกระทบตนโดยกระทบผู้อื่นหรือไม่นี่ตรงนี้แหละที่ว่าโพธิสัตว์เนี่ยสามารถวางจิตไว้ได้อย่างถูกต้องพอวางจิตไว้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็มีความกว้างขวางออกไปบารมีก็เพิ่มเติมขึ้นมาตรงจุดนี้ซึ่งในการวางจิตที่ถูกต้องนั้นก็คือไม่ให้มีความตระหนี่ไม่ให้กระทบตนผู้อื่นชีวิตฉันยอมสละให้ได้อย่างในสุมนะมาลาการอย่างพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาในอดีตชาติชีวิตตัวเองก็สละให้ได้สละชีวิตคนอื่นที่เป็นทรัพย์สินของตัวเองที่มีวิญญาณครองก็สละให้ได้เนี่ยอันนี้วางจิตไปอย่างถูกต้องบารมีก็เพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของอานิสงส์ทุกฝั่งคือผลนั่นเองอานิสงส์หรือผลหรือวิบากที่ว่ามันจะมากหรือน้อยในทานจุดใดจุดหนึ่งที่เราให้ไปเนี่ยก็มีระดับของมันทุกอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นรายการนี่คือโดยทั่วไปเลยนะการให้ทานทั่วไปคุณจะให้ในสัตว์เดรัจฉานให้คนแบบไหนให้ในมูลนิธิ บริจาคให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐโรงเรียนอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เหมาะสมดีงามให้เลยให้ได้อันนี้สงจะมากหรือจะน้อยเรียงลำดับเอาไว้อย่างนี้ต้องฟังหัวข้อนี้มาในทักขินาวิพังคสูตรคือการแจกแจงถึงบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานไล่มาตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานท่านฟังเราให้ไก่ให้ม้าให้แมวพวกเนี้ยได้บุญนะแต่ได้บุญนั้นน้อยกว่าน้อยกว่าใครน้อยกว่าให้กับคนด้วยกันให้คนทุศีลยินได้อานิสงส์มากกว่าให้สัตว์เดรัจฉานให้กับคนที่มีศีลก็ยังมีผลมีอานิสงส์มากกว่าคนที่ทุศีลให้กับปุถุชนผู้ปราศจากความยินดีในการนอกพระพุทธศาสนาอย่างเช่นนักบวชหรือฤาษีที่ได้ฌานได้สมาธิไม่ยินดีในกามอย่างเงี้ยอย่างนักบวชคริสต์หรือนักบวชอิสลามบางท่านบางคนเนี่ยก็ไม่มีลูกไม่มีเมียมีการที่หลีกออกจากกามมีจิตยินดีในสมาธิมีความเมตตามีศรัทธาพวกเนี้ยอันนี้ให้นี่ก็ยังดีกว่าบุคคลที่มีศีลทั่วไปที่ยังชุ่มอยู่ในกามอยู่อันนี้คือนัยยะที่1ที่ท่านแจกแจงไว้เป็น4ประเภทยังมีอีกนัยยะหนึ่งตำฝังที่แจกแจงไว้เป็น10ประเภทด้วยกันที่ไล่มาในเรื่องของอริยบุคคลคือคนประเสริฐที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิจัยถึงความหลุดพ้นเนี่ยไล่มาจากขั้นต่ำสุดนี่คือขั้นโสดาปัตติมรรคหรือผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลยังไม่ได้ผลแหละแต่ทำมรรคอยู่ในข้อที่2นั้นก็คือโสดาปัตติผลให้ทานกับบุคคลผู้เป็นโสดาปัตติผลแล้วถัดมาก็ผู้เป็นสกทาคามีมรรคหรือผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อให้ได้สกทาคามีผลในข้อที่4นั้นก็คือให้ทานกับบุคคลผู้เป็นสกทาคามีในขั้นผลไล่ขึ้นไปอีกก็เป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลไล่ขึ้นไปอีกก็ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็นบุคคล10ประเภทก็จะได้ผลอานิสงส์เนี่ยไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปยังมีแจกแจงเอาไว้อีก7ประเภทด้วยกันอันนี้คือบ่งบอกไว้ถึงในหมู่แล้วหมู่นี่คือสงฆ์พอดีให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายคือฝ่ายภิกษุกับภิกษุณีโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้ได้ผลมากที่สุดถัดมาก็ให้ทานในสงฆ์2ฝ่ายที่เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหรือให้ทานในภิกษุสงฆ์ให้ทานในภิกษุณีสงฆ์หรือให้ทานในบุคคลที่ขอมาจากสงฆ์สองฝ่ายบางทีเราไปขอหมู่ภิกษุว่าช่วยจัดบุคคลที่จะไปเป็นตัวแทนของสงฆ์ให้หน่อยก็จัดมาให้จัดมาให้เนี่ยนะก็ไล่ลงไปไล่ลงไปตามลำดับลดลงไปในเรื่องของสังฆทานทั้งฝั่งนี่คือที่ว่าให้ในหมู่ตรงนี้แหละที่มีรายละเอียดบางคนจะคิดว่าต้องสี่รูปเท่านั้นแต่ว่านี่ชัดเจนนะในประสูตรนี้ท่านบอกถึงในบุคคลที่ขอมาจากสงฆ์ก็ได้แต่ในหมู่สงฆ์นี้เขาให้คนนี้เป็นตัวแทนน่ะในการไปเรื่องราวตรงนี้ก็เคยมีท่านฟังมีคฤหัสถ์คนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีล่ะเขาก็ไปขอภิกษุรูปหนึ่งมาจากวัดโดยไปขอกับหมู่สงฆ์ว่าขอภิกษุรูปหนึ่งมาเป็นตัวแทนของหมู่สงฆ์ก็จะทำบุญที่บ้านปรากฏว่าหมู่สงฆ์นี่เลือกภิกษุที่เป็นภิกษุทุศีลให้รูปหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่ยทุกฝั่งกุฎุมบีเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขาถวายแก่สงฆ์เนี่ยด้วยความที่นอบน้อมในสงฆ์คือระลึกถึงสงฆ์ระลึกถึงหมู่คณะให้เป็นตัวแทนแม้แต่รูปเดียวก็ตามแต่ตั้งจิตเอาไว้ว่านี้เป็นตัวแทนของสงฆ์นะเป็นตัวแทนของอริยสงฆ์ไล่ไปตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหัตผลเลยล่ะให้รูปนี้เป็นตัวแทนเนี่ยแล้วตั้งจิตให้เหมาะสมนี่นะโอ้นี่ถือว่าเป็นบุญเป็นผลเป็นอานิสงส์มากเลยรายละเอียดที่ท่านว่าไว้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายนี่ก็คือว่าเศรษฐีคนนี้เขาก็ปฏิบัติในภิกษุที่ทุศีลที่เขาส่งมาเป็นตัวแทนสงฆ์เนี่ยปฏิบัติอย่างดีเลยนะล้างเท้าถวายอาหารพูดจาให้เหมือนกับว่าเราปฏิบัติต่ออริยสงฆ์จริงๆเลยล่ะเพราะว่าถูกส่งมาเป็นตัวแทนแต่พอถวายทานการกุศลในครั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ภิกษุรูปนี้ก็กลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วก็มาขอยืมจอบจอบนี่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรขุดดินก็คงจะผิดศีลอยู่ละปรากฏว่ากุฎุมพีเศรษฐีคนนี้เขาก็เอาเท้าเขี่ยให้เลยเอ้าคนหนึ่งเขาเห็นกิริยานี้ว่าเอ้าทำไมตอนเช้าท่านมาทำดีปฏิบัติอย่างดีเลยตอนสายมานี่ทำไมท่านเอาเท้าเขี่ยให้ไม่นอบน้อมเขาก็จึงอธิบายว่าตอนเช้าเนี่ยเรามีความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์หาได้เคารพยำเกรงต่อภิกษุรูปนี้เป็นส่วนตัวไม่เลยภิกษุรูปนี้ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนทุศีลก็เลยไม่มีความเคารพให้จากในข้อนี้ทุกฝั่งเราจะเห็นได้ว่าสงฆ์เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องสี่รูปเท่านั้นนะแม้แต่บางทีพระบวชใหม่ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกจำนวนอาจจะได้ไม่ได้ละสี่รูปสองรูปหนึ่งรูปแต่ถ้าตั้งจิตไว้ถูกอันนี้คือเหมาะสมเลยเรื่องนี้ก็มีเรื่องยืนยันในนิทานที่มาในวิมานวัตถุพูดถึงเทวดาสองตนชื่อว่าพัฒนาเทพธิดาตนหนึ่งแล้วก็สุพัฒนาเทพธิดาอีกตนหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นพี่สาวคือพัฒนาเทพธิดาเนี่ยให้ทานกับพระภิกษุเนี่ยมากกว่าน้องสาวน้องสาวคือสุพัฒนาเทพธิดาเนี่ยให้ทานในพระภิกษุเหมือนกันแต่มาให้ในจำนวนที่น้อยกว่าทั้งอาหารทั้งผู้รับด้วยเอ๊ะแต่ทำไมไปเกิดเป็นเทวดาที่อยู่ในมีศักดิ์ที่สูงกว่าตอนนี้ท่านอธิบายไว้ถึงเรื่องของสงฆ์นี่แหละที่ว่าตั้งจิตไว้กับสงฆ์ตั้งจิตไว้ให้ถูกเนี่ยอันนี้จะได้ผลอานิสงส์มากในเรื่องของผลอานิสงส์นี้พระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ถึงความบริสุทธิ์ทุกฝั่งของทั้งฝ่ายผู้ให้และของทั้งฝ่ายผู้รับว่าในการให้บางครั้งเนี่ยผู้ให้กับผู้รับเนี่ยไม่บริสุทธิ์เลยเช่นวัตถุทานก็ไม่บริสุทธิ์ไม่มีศีลทั้งผู้ให้ไม่มีศีลทั้งผู้รับก็ควรจะถูกติเตียนด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นแต่บางทีผู้ให้บริสุทธิ์อยู่หาของมาดีวัตถุทานเหมาะสมแต่ผู้รับไม่บริสุทธิ์เป็นภิกษุทุศีลบ้างไม่เข้าใจในเรื่องของสงฆ์บ้างหมู่บ้างก็มีหรือสลับกันบางทีผู้ให้ไม่บริสุทธิ์เป็นตอนที่หามาได้ไม่เหมาะสมผู้รับบางทีบริสุทธิ์ก็มีหรือถ้าใช้ดีที่สุดนะคือทั้งสองฝ่ายบริสุทธิ์หมดเลยบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้มีศีลมาแล้ววัตถุทานก็เหมาะสมให้ด้วยความรบให้โดยมีศรัทธาให้ด้วยความเหมาะสมมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังผู้รับนี่ก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยความที่เป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดความหมดจดในราคะโทสะโมหะบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ทุกฝั่งอันนี้สงที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ยแบบนับไม่ได้เลยเหมือนน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยจะนับว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยไม่ได้เลยผลหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ที่ให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าย่อมเป็นที่รักที่พอใจของชนเป็นนั้นมากกิตติศัพท์ของผู้นั้นเนี่ยก็ย่อมกระจรกระจายไปแล้วคนให้ทานเนี่ยต้องฟังเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเวลาก็จะแสดงทำให้ฟังเนี่ยนะก็จะคบหาเขาจะให้คำแนะนำเนี่ยเขาจะต้องให้คำแนะนำคบหากับคนที่ให้ทานก่อนแน่นอนอาจจะเปรียบเทียบกับคนที่ตรณีกับคนที่ให้ทานเนี่ยก็ต้องบอกสอนเรื่องอมตะธรรมให้กับคนที่ให้ทานก่อนสิอันนี้มัน make sense มันเหมาะสมอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นคนที่ให้ทานเนี่ยจะไม่เสื่อมจากศีลห้าได้เพราะว่าเขาจะมีการเข้าไปหาภิกษุมีการทำบุญกุศลเนี่ยจิตใจเขาก็ระลึกนึกถึงไปในทางดีได้อันนี้จะเหมาะสมและเมื่อให้ทานแล้วก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในเรื่องของผลอานิสงส์นี้ท่านพระกุมารกัสสปะท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ในระหว่างสองฝ่ายฝ่ายที่เป็นผู้ให้กับฝ่ายที่เป็นผู้รับเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าเราไปหว่านพืชในแปลงนาแต่ว่าที่ดินแปลงนาของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มมีน้ำเหมาะสมไม่มีวัชพืชอยู่มากเป็นดินที่ร่วนดินที่ดีแล้วเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปปลูกแต่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เต็ม เป็นเมล็ดพันธุ์ดีไม่แห้งแกรนไม่มีปัญหาไม่กลายพันธุ์เนี่ยผลผลิตที่ออกมานั้นนี่ก็จะมากมายเลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าพื้นที่ดินนั้นเป็นที่ที่แล้งมีหินอยู่เยอะเป็นที่ที่ดินก็แข็งน้ำซ้ำเมล็ดพันธุ์ที่เอาไปปลูกนั้นถ้าเป็นเมล็ดที่แห้งแกรนไม่สมบูรณ์ผลผลิตนั้นก็ได้น้อยเปรียบเทียบไว้กับฝ่ายผู้รับคือเปรียบเหมือนกับแปลงนาเป็นเนื้อนาบุญหรือไม่คือมีราคะโทสะโมหะเบาบางหรือมีมากถ้ามีราคะโทสะโมหะมากก็เปรียบเหมือนกับแปลงนาที่มันแห้งมีหินมีก้อนกรวดอะไรอยู่มากถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยก็คือมีวัชพืชน้อยเป็นแปลงนาที่สมบูรณ์มีน้ำเป็นดินร่วนดินดีตัวเราเองนั้นมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังให้หรือไม่ถ้าศรัทธาของเราน้อยก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มันเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีแต่ถ้าศรัทธาก่อนระหว่างและหลังของเรานั้นมีมากก็เปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีอันนี้ท่านพระกุมารกัสสปะได้เคยเปรียบเทียบไว้ซึ่งอันนี้จะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อวิบากคือผลที่เกิดจากการให้และการรับนั้นตัวเรื่องของอานิสงส์นี้ก็จะมีความมากน้อยไปตามลำดับของเหตุที่เราเอามาให้ทานนั้นด้วยอันนี้พระพุทธเจ้าได้กล่าวบอกไว้ถึงในทานสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่7เนี่ยได้บอกถึงว่าบางการให้คือทานบางอย่างนี่ก็มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์น้อยไม่เท่ากันปรารภเหตุอะไรในข้อแรกที่ถ้าปรารภเหตุด้วยว่าเราจะเสวยผลของทานนี้ก็ได้บุญยุแต่ว่าได้บุญในระดับที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นจตุมาราชิกาแต่ถ้าให้ทานด้วยที่บอกว่าทานเป็นของดีเป็นบุญเป็นกุศลดีงามไม่ได้จะคิดถึงเสวยผลของทานแล้วนะก็จะได้บุญสูงขึ้นไปอีกไปในสวรรค์ชั้นดาวดึงสูงต่อขึ้นไปอีกก็คือปรารภเหตุที่ว่าพระละอายต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่เป็นบรรพบุรุษที่ท่านเคยให้มาผลนี้ส่งก็สูงขึ้นไปอีกเพราะว่าปรารภเหตุคือบุคคลที่อนุเคราะห์เรามาก่อนเหตุในข้อที่4ที่ปรารภสูงขึ้นไปอีกก็ให้ด้วยความที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นหุงหาอาหารกินเองไม่ได้โดยจิตที่สูงขึ้นไปผลนั้นนิสงก็สูงตามขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของปรารภฤาษีทั้งหลายที่ท่านก็ได้ทำจำแนกแจกทานมานี่เหมือนกันสูงขึ้นไปอีกก็คือคิดว่าการให้ทานเนี่ยจะทำให้จิตมีความโสมนัสเลื่อมใสจิตที่มีความโสมนัสเลื่อมใสก็สูงขึ้นไปอีกและในข้อสุดท้ายที่จะให้ได้ผลมากเลยก็คือให้ทานโดยเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตในที่นี้ก็หมายความว่าให้เราได้บรรลุธรรมนั่นเองบรรลุธรรมด้วยอำนาจของสมถวิปัสสนาอันใดอันหนึ่งมีความเข้าสู่เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอันนี้คือบุญดำฝังที่เกิดขึ้นจากการให้ทานเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่แยกแยะแจกแจงเอาไว้ในที่นี้เพราะสิ่งที่ได้กล่าวให้ดำฝังฟังในวันนี้คือการแยกแยะแจกแจงเรื่องของทานเราจะพูดก็คืออยู่ในหัวข้อของอนุบุพพิกถาในข้อแรกนั้นคือเรื่องของทานนี่แหละที่ว่าการให้แล้วมีผลดีอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรให้แล้วนั้นอะไรมาให้ได้บ้างควรทำจิตยังไงอยากแยกแจกแจงแล้วเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งฝั่งทั้งในโลกนี้ด้วยทั้งในโลกหน้าด้วยแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือเรื่องของมรรคผลนิพพานด้วยนั่นเองแต่ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะนำหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมาอธิบายทำความเข้าใจให้ท่านฟังได้ฟังกันซึ่งในช่วงใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านฟังในทุกวันพุธด้วยกันในทุกๆสัปดาห์ส่วนข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านฟังอีกวาระหนึ่งในวันพรุ่งนี้เจริญพร